Astizkenoz esperientzia bat. Arma nukleara, gerla, uholdiak, goxetiak, masakriak, mundiak egutak henkatxarra guanda. Egiazki hoidea edo gu ebuian hagitzen den impresione bat baizik ez da. Zeiziet sinetsaziko, untsa ebilten dela mundu juntan, bena ez duzia ustega izak ez dira pentsatzen dugun bezain beltzak. Zeberi hun izan da beriki munduko aktualitatean, Simon, ba duka ideia bat, zeberi hun hola oharte txekitzen duk azken hedabideetan ikusi dukana? Ez hola ez tak jiten. Ta berri txar bat? Gerla. Ados hor adibide bat, ginkuan bie de negativite, dobitarte zesko radugu aipatuko. Hunek dio, negatiboak, gaiza negatiboak, aizago oharte txekitzen dutugula, Simonek aurkestu edo egindaikun bezala, gu espiritia habo markatzen dutie berri hunak beno. Bon, hola, pentsatuz berrietan azken berri hun bezala, gerlaen kontre, Ipar Korea eta Estatu Batuen arteko hilanketa, haipartzen ahalginean edo beste izaten ahalduk, mena ikusten duzien bezala gutiago harte txekitzen ditugu halakuak. 2008a hiuan, Mark Trussler eta Stuart Soroka, esperientzia bat jamandie Kanadako Universitate batetan. Helbuia zelaik ikustia ea berri hunak edo berri txarek dutinez jente habo ekarrasten. Nahiz eta habo esienak pentsatzen dugun berri hunak nahiago dutugula, egia erraiteko hunen frogatzeko hainbat esperientzia jamanik izan zien, eta jadanik, bena hoik ez zira untsa eginik uste zien bikerlai hoiek, ordin hena egindie. Prefosta erraite malin badeiziet ez eskortasunaz nahi dudala estudio bat egin, eta galdeite badeiziet bi artikulien arteko haitaketa baten egitia, ad bata delinkuentziaz aidelaik eta bestia baiunako bestetaz, segur da haitia influenzatuk izanen dela, edo nahi duzien ekuntre egin eta hartuko duzie delinkuentzia, edo alte eginen eta edo parka esperientzia. Hutse eginen duzie, baiunako bestak haitatuko behitutzie, mena dena den nik errandakoak eragin eukenen du. Horrentako ikertier zentako hordien ez die erran nahi. Esperientzia entako web urrialde faltsu sumaitxortzen dutie, biga, bakotsak 50 bat artikulu badutie laik, hiu artikulu mota ezarten dutie baharten. Baikorrak, neutroak eta ezeskorrak. Ikertier, uste azteko artikulien haitiak ez dira importantzaik, kuntatzen die esperientzia hau begiradaen neurtzeko eginik dela. Esplikatzen die ordenagailuko webkamak badira dispositibo bat, hen begien jarraik itzeko eta hobeki sinestatzeko esplikatzen die ebai nula funtzionatzen den logiziel hau. Bena pentsatzen duzien bezala ez da horako dispositiboik, kuntatzen die begien mugimentia untsa edo kuntatzen dugu ebai, begien mugimentien untsa grabatzeko behar diela jakurik behar dutiela 10 minutaz jakurri artikulu desberdin hanitz. Horrekin ordin, oikertiak ez dira influenzatuk esperientzian. Ez pentsatzen ahalduzien bezala emaitzetan, artikulu negatiboak, edo pentsatzen ahalduzien bezala emaitzetan, artikulu negatiboak habo ikusik edo jakurik izan dira artikulu positiboak beno. Geo aldia ez da izigarri handia, bena esperientzia eginden aldikal, nahiz eta beste faktore sumait sartu, hala nula gai bakan bat eta artikuliak, edo ikertien jatorri soziala kontutan hartuz, beti artikulu negatiboak aldikal. Habo jakurik izan dira. En fet, gu ebimunak gaisa negatiboak ikusten dutu seinale bat bezala. Habo konzentratzen gian landzea probable bat badugulaik aintzinin. Zentako, ebe 10.000 urtez etxeik ezgunulaik kampun bizitzen ginelaik egizakia, bizitzen zien landzerak biziak kostatzen ahaltzien. Horrentako landze bat baselaik, kasu hanitxese habo emaiten dugu eta egunkuan hoitiak gue arrastuak. Hunen frogatzeko apedi... Bon, ingles, erbeletako izen bat izatez, segur niz masakratzen hain izala. Ap, di, disksterruiz eta henk hartz izeneko Amsterdameko universitalaiak edo jakasliak. Beste esperientzia bat jaman dieik usteko gure bimunak, hobekiago tratatzen dutien elementu negatiboak, positiboak beno. Horrentako ikertiak deitzen dutie erreakzione azterketa baten egiteko edo ustazen die, erreakzione azterketa baten egitia horra diela. Horre bai egiazko arrazu ez aie erraiten emaitzetan eraginik ez ukaiteko. Azterketa hunakoa da. Segundu erdi batez, kutxe herruka bat agertzen da pantailan. Unen ondotik segunda erdi bat igandelaik, hitz bat edo deuze agertzen da pantailan hamahiu mili segundez, kutsiak arrazin beno lehen, izigarri salhe igaitenen gaiza bat ordian. Ikerketak bi butio edo ikertiak bi butio badutu, bata hitz bat badelaik zapatu behar dina eta bestia hitzik ez telaik, eta galte egiten zaie ahalbezain salhe butio hunaen gainen zapatzia. Hiuntan hogei aldiz eginazten zaie, hoita hamarretan hitzak agertzen dielaik eta hoietan hamabost positibo dielaik eta beste hamabost negatibo. Hitz positibo bezala, nienia, irria, humorea, negatiboetan leher gailu lotxa, infernia bezalakoak. Emaitzetak edo emaitzak so egitekun agertzen da aztertiek aizago atzaman dutela hitz negatiboak beste guziei konparatuz. Hitz negatiboen 145 atzamaiten zien, hitz positiboen 140 baizik ez zelaik atzamanik. Beste manea batez erranik bi munek stimuli negatiboei hobeki ihardesten die positiboei beno. Eta horrentako dia, BFM bezalako katetan lotxazten duten informazio niak nausi. Gue lotxaztez, bumuna jatzartzen du eta informazio goei kasu habo emaiten dugu. Eta lotxasortu ondotik publizitate batetan igaiten bada, alde batetik hobeki hartuko dugu publizitatia bumuna habo prest behitugu horren hartzeko, bena bestaldetik ebai markahunek segurtasun sentimentu bat ekariko deiku lehenkuak lotxatu beiteiku, hunek segurtatu deiku eta ezagutzen dugun gaiza bat beita, hunek bezeroa eta markaen arteko harreman berezi bat sortzen ahal du. Hau, beste behin, balinba barnatuko dugu, publizitatetan jabilten dutien reakzion edo manipulazion hoik o, mena egunko esperientziatik oharte txeki behar dena da, kasu habo egiten dugu informazione negatiboer, positiboer, beno. Astizkenoz, esperientzia bat.